Parece que ya estamos en la segunda hora. Sí. Estamos preparando, pues eso, felicitaciones de Nadal para todos nuestros oyentes. También estamos vamos a intentar hacer alguna foto que quede alguna de recuerdo. Ah, que para, nos quede de recuerdo. Claro. Recuerdo de postal para todos. Después, dentro de 25 años, para que se diga, mira, mira quién eran. Tú fíjate, ainda siguen vivos. Sí. Ainda siguen vivos. Sí. Dice, mira os quieran. Bueno. Los que pasaron por aquí. Hay que buscar una fórmula ahí que le llaman Wireless Mobility Utility, que es una fórmula de utilización de la reflex, ¿no? Da reflex para poder hacer la foto directamente aquí. Bueno, estamos empregando o disco Cantigas de Nadal que recolle moitísimos dos nosos grandes autores galegos e que, bueno, pues seguro que algúns dos nosos ointes seguro que se atoparán pues, encantados de poder disfrutar connosco desta música galega. Vamos a intentar buscar o Pancho Álvarez, que era un dos grandes colaboradores musicais que traballou en moitísimas entidades e asociacións galegas de música. Estuvo durante un tempo con Carlos Núñez, o grupo Na Lúa tamén traballou con él. Bueno, moitísimos elementos de música galega, o bouzuki, por exemplo, a guitarra acústica e eléctrica, e o violín mesmo, empregou unos para poder traballar con eles en varias das entidades. Vamos a ver si podemos. Entonces, esta peza que se titula Aguinaldo, de Pancho Álvarez, que seguro que lles gustará. Aí vai. Yes, yes, yes. Bueno, pois seguimos na nosa emisión. Daqui un bocadiño intentaremos subir a Facebook unha das pezas, ou sea, unha das fotografías que estamos intentando facer, pero o que vamos a intentar primeiro é saudar, chamar a Galicia. Vamos a buscar a Xulio Simón, que está nas Rías Baixas, e aproveitar unha peza de música tamén para poder chamalo, felicitarlle as festas. E seguro que él terá preparada algunha cousa para este momento, non? Para hombre, esta que sempre nos ten algunha ilustración, sí, preparada. E como estamos en datas, bueno, esta fin de semana xa empeza primeiro o sorteo, a lotería. O sorteo de Nadal, que por certo xa temos o número que sí, que vai tocar, o se non é na Asociación Rosalía de Castro, é aquí na propia radio, no 104.6, non se escapa. Non se escapa, xa nos estamos apuntados hai tempo, como dicía Rico, non? Sí. Hai moito tempo que estamos anotados. Exactamente. Por lo tanto, vamos, se nos toca, diremos, xa é hora de que nos toque. Sí, xa era hora, exactamente, vamos. Vamos a ver. Temos xa outro lado do fío telefónico o noso amigo Xulio, non? Pero da aquí un bocadiño intentaremos. Vamos a facer o seguinte. Conectamos a cámara con noso móvil. De aquí un bocadiño está. Xa temos outro lado do fío telefónico a Xulio. Sí, isto vai rápido, eh? Sí. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Felices festas. De parte de todo o equipo, que estamos aquí todo o equipo xunto. Igualmente, para vos... a todos os ointes, claro, de Radio Cornellá. Claro, tú xa sabes que con toda a envidia do mundo por non poder estar aí, pero as felicitacións pero bueno, excesivas. Sí. Bueno, quitamos un anaquiño en Galicia. Aí non estades mal tampouco, non hai para queixarse. Sí, sí. O Mediterráneo, o inverno sí, no Mediterráneo nunca senta mal, sí, non? Sí, efectivamente. Sí. Sí. Pois, bueno, vos supoño que estaredes apurados porque, bueno, son moitos os amigos aí de Radio Cornellá, os que tedes que felicitar, non? Sí, bueno, sí, bueno, intentámoslo, ves? Sí. Seguro que... seguro que tú tamén estarás pensando no mesmo, non? Facendo o mesmo que nós. Pois sí, bueno, normal, agora aproveitar estes días de vacacións, bueno, para desexar sobre todo saúde, porque a economía xa agora ven... ven todo de maravilla, non según parece, non? Uh-huh. O sea, que polo menos que teñamos saúde, bueno, a ver se hai un pouco de sorte na lotería, ven que sempre marcha todo aí cara ao Mediterráneo, non? A ver se si ven algún número para aquí. Claro que sí, hombre. Nos dicíamos antes a micropechado directamente dicíamos que nos estamos apuntados, non? Si non é o mismo o de Rosalía de Castro, é o de sempre en Galicia, o 104.6. Exactamente, 104.6. Que facilitamos moitísimo o milagro de que se produzca. ¿Eh? Pois a ver que pasa. Ben. Bueno, pois nada, hoxe, lembrar máis que nada a morte aí en, ademais aí en Barcelona, do editor Francisco Purrúa, Francisco Purrúa, que naceu aquí en Corcubión, pero bueno, como moitos outros emigrantes, moitos outros galegos tiveron que marchar, non? Bueno, porque ele foi un pouco culpable de que apareceran novelas como Rayuela ou Cien Años de Soledad, non? Que son dúas obras fundamentais das letras en castelán, non? Bueno, pois Paco Porrúa pois nacera en Corcubión, me parece que era 1922 ou así, non? Sí, sí. Bueno, estes últimos días estáse a falar moito das novas contactos, non, entre Cuba e Estados Unidos, non? Que despois de tantos anos de dándose as costas, pois parece que polo menos que Obama e Castro que están sentados no mesmo banco, só falta que deixen de darse as costas, non? É que bueno, a ver o que sae de aí. Entón eu quería máis que nada lembrar da importancia que tivo Cuba para as nosas letras, non? Mm-hmm. Para a nosa cultura debido pois a emigración, foron moitísimos os galegos que tiveron que marchar alá. foron moitas as revistas que ali naceron, libros que se publicaron, actos, obras de teatro, etc. Incluso no tema da educación. Eu estaba mirando ahora, como xa no ano 1840, un emigrante en Cuba, que se chamaba Pedro Murias, en Ribadeu, pois preocupado pola docencia, aquí en Galicia, polo estado das escolas e tal, pois creou unha escola de capacitación agrícola na Devesa, en Ribadeu, non? Mm. Pero, bueno, a preocupación pola educación foi moi importante na emigración. Sabedes que son moitas as escolas que se fixeron por aquí cos cartos que viñan de Cuba, non? Por exemplo, hai no 1912 escribe na revista cubana Vida Gallega, escribe Constantino Horta sobre este tema de educación, di: "Estos planteles de educación e instrucción han sido fundados con el bendito óvulo de la emigración galiciana, que constituyen los arrojados del suelo de la región por los políticos sin entrañas, las víctimas del centralismo, los sedientos de justicia, los tristes y melancólicos, los hambrientos de cultura, los atacados de la morriña, los estrujados por los caciques y ricos hombres, los desahuciados por los prestamistas y usureros, y los que deseen ver la patria gallega libre, redimida y gobernada por sus laboriosos y honrados hijos, sin la explotación del absorbente centralismo castellano". Bueno, mesmo no ano, no 1878, un periódico de Santiago reproduce un artigo de Waldo Álvarez Insua nun periódico da Habana, que é El Eco de Galicia, donde poñía en alerta os galegos. Uh-huh. Vou non ler porque é un anaco pequeniño, e di: "Susurras en altas e bajas regiones da la colonia gallega residente en esta isla que varios individuos, agentes de los encargados de fomentar y llevar a término la inmigración a este país, que ha de sustituir en sus muchos trabajos a los negros esclavos de hoy, habían salido con dirección a las costas de Galicia, en donde intentaban contratar familias enteras que viniesen a ocupar el lecho infecto de la esclavitud, gracias a la mano niveladora del progreso y la libertad. Gracias a la mano niveladora del progreso y la libertad va a dejar vacío". Es decir, que alertaba aos galegos que, bueno, que iban ir a emigración muitas veces a sustituir os esclavos, non? Sí, desde logo. Bueno. Cando falabas un comenzo, cando que hai, vamos, que se facían escolas en Galicia, co diñeiro que mandaban estos emigrados. E é verdade, porque, por exemplo, en Ferrol, en Betanzos, pareceme que os irmãos García ou algo así tamén mandaban cartos para que fizeran escolas ali. En Betanzos posiblemente foran os irmãos Naveira. Ou Naveira. Sí, sí. Aún teñen un monumento alá nunha praza. O xardín dos pasatempos ali en creo que se chama así, ali en Betanzos. Que sí, en Betanzos, creo sí. Creo que eran os irmáns Naveira, sí. Os irmáns Naveira. Porque ainda me parece que ainda existiu hoxe o edificio de que les mandaron levantar para que fora para unha escola. Sí, sí, foron moitas na zona da Mariña tamén. Tamén. Sí. Hai moitos edificios que foron levantados como escolas con diñeiro que viña da emigración, non? Uh-huh. Tamén na revista Tierra Gallega escribe Curros, uh-huh, no 1895, alertando a xente, non, de que non se deixasen ganar. Uh-huh. E dille: "Consiste el modus vivendi deste individuo en reclutar por los montes y los valles de nuestras provincias, no sabemos por cuál de los sistemas de caza puestos en uso, desde el reclamo hasta la liga, a todos los mozos útiles, niños de lactancia y viejos achacosos que encuentra a lo largo de sus casi místicas excursiones rurales, y encargar con ellos, como con lastre, los sollados de los buques que hacen la travesía de la península a la isla de Cuba", ¿no? Sí, sí. Bueno, Esto ven para poder informarnos e para poder ilustrarnos con respecto a cousas que teñen que ver con precisamente con esa novidade que existe en, bueno, desta semana, non? Cuba establece relacións sí. con Estados Unidos, non? Sí. Efectivamente, eso é o que, bueno, que trouxome a mente pois os anos que sobre 1800, 1850, 1885, que coincidiron coa estancia en Cuba, pois de por exemplo de Curros, de Juan Vicente Martínez Quelle, de Ramón Armada Teixeiro, de Manuel Lugris Freire, é dicir, de xente moi importante das nosas letras, de mesmo de Roberto Blanco Torres, que tamén emigrou a Cuba, onde se atopaban ali dos seus irmáns, e que precisamente debido á súa formación pois converteuse nunha das plumas máis solicitadas da illa, non? Xente que moitas veces marchaba, como mesmo recoñece Unamuno nun escrito de 1911, onde que prácticamente non sabían falar castelán, non? Decía Unamuno, que non eres nada raro, sino moi frecuente que un gallego, asturiano, pasiego, vasco, catalán ou valenciano haya aprendido a hablar en castellano en México, en Cuba, en el Perú, en Chile ou en la Argentina, non? Sí. Bueno, pois eso é o que nos queríamos, que nos informaras e que nos axudaras a coñecer algo máis antes de empezar este Nadal, que seguro que virache o de novidades e cousas interesantes para ti tamén, que todos os teus, non? Bueno, pois esperemos que bueno, que ven, pois que entre con o pé, non? Exactamente, que se non é... Se non é mellor que sexa máis ou menos igual, pero esperemos que sexa moito mellor. Sí. Como di o refrán este galego, saúde e canto merlo, non? Exactamente, canto merlo. Canto. Sí, o vinteador vai cantar, se verás. Sí, para todos nos estamos apuntados xa, o sea que ti sí. Tamén seguro, non? Sí. Apuntados, sí. Sí, estamos apuntados. Para Xulio, bueno, se non tens ninguna cousa máis, agradecemosche moitísimo e desexámosche eso, pois feliz Nadal e unha entrada de Ani Novo perfecta. Sí, é que eu con Xulio gustaría metar, como se suele dicir, na mesa camilla e falando con él. Tiraríame pois dúas, tres horas, en fin. Horas e horas, non? Sí. No, terías que falar ti, porque eu non son así de moita fala. No, para contar historias, bueno. Eu máis ben escoitar. Vale. Bueno, pois escuitas moi ben. Que Xulio, tamén se aprende moito. Desexamos que todo o mellor. Exactamente. Bueno, Xulio. Moita sorte a todos. Felices festas. Felices festas de parte de todo o equipo. Moi ben. Vale. Hasta outro momento. Hasta logo. De oriente a cumplir o cometido a negocia e a patera na metade do camiño aparece o rescate unha lancha de aduanas e de Guatemala para Guate pior non escapa ninguén de tanto control e de Guatemala para Guate pior non escapa ninguén de tanto control. Efixéchela ben, efixéchela boa, non nos deixan en paz, nen é noite boa. Efixéchela boa, efixéchela ben, que nos deixen en paz para o ano que ven. A virse máis o virutas, miran onde se deita. Non hai sitio nas pousadas e ocupan un portal. Dous anxiños de paisano van facer o desaloxo e de Guatemala para Guate pior non escapa ninguén de tanto control. E de Guatemala para Guate pior non escapa ninguén de tanto control. Efixéchela ben, efixéchela boa, non nos deixan en paz, nen en